जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले ना तो कल की सुबह। जो दिया हमने हंस के लिया, ऐ जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। हर सांस का, हर ख्वाब का, उम्मीद के सैलाब का, तुझसे जुड़ी हर बात का शुक्रिया। तेरी धूप का, बरसात का, थामा जिसे उस हाथ का, अच्छे बुरे हालात का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ना बिछड़ना, आना जाना, तय है सब कुछ पहले से। प्यार भरे पल बांध के रख ले, बाकी सब कुछ रहने दे। कुछ नहीं हाथ आएगा यहाँ, फिर भी ये जिंदगी तेरा शुक्रिया। कुछ नहीं हाथ आएगा यहाँ, फिर भी ये जिंदगी तेरा शुक्रिया। अलविदा रहना तू खुश सदा, शायद मिलूं ना मैं कल की सुबह। अलविदा रहना तू खुश सदा, शायद मिलूं ना मैं कल की सुबह। शुक्रिया, शुक्रिया।